Sura 59. Al-Hashr. Progonstvo. Medina. 24 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwa al-azizul hakim. Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na zemlji. On je silni i mudri. Huwa al-lazi akhraja al-lazina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwali al-hashr. مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا تَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i on je u srca njihova strah ulio. Vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ. Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovome svijetu kaznio, ali njih na onome svijetu čeka patnja u ognju. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Zato što su se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljali, a onoga ko se Allahu suprotstavi, Allah će zaista strahovito kazniti. Ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi wa li yukhziyal fasiqin. To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili, Allahovom voljom ste učinili i zato da on nevjernike ponizi. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga što je Allah od njih kao plijen darovao poslaniku svome, nego Allah prepušta vlast poslanicima svojim nad onima nad kojima on hoće. Allah sve može. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah poslaniku svome daruje pripada Allahu i poslaniku njegovu i bližnjim njegovim i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših. Ono što vam poslani kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite i bojte se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava. Lilfuqara il muhajirina allazina uhridu min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. I siromašnim muhađerima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu i Allaha i poslanika njegova pomognu, to su zaista pravi vjernici. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili, Oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje ne osjećaju i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se učuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Oni koji poslije njih dolaze, govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Alam tara ila allazina nafaku yakuluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima knjige koji ne vjeruju? Ako budete protjerani, mi ćemo sigurno s vama poći. I kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti. A ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći. A Allah je svjedok da su oni zaista lašci. La in uhriđu la jahruđuna ma'ahum, wa la in kutilu la jansurunahum, wa la in nasaruhum la juvallunna l'adbara thumma la yunsarun. Ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima pošli. Ako bi bili napadnuti, oni im ne bi u pomoć pritekli. A ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli i oni bi bez pomoći ostali. La antum ašaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Zalika bi annahum qawmun la yafqahun. Oni se više boje vas nego Allaha, zato što su oni ljudi nerazumni. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Slični su onima koji su tu nedavno svu pogubnost postupaka svojih iskusili. Njih čeka nesnosna patnja. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Slični su šeitanu kad kaže čovjeku: budi nevjernik, pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ti se mene više ne tičeš, ja se zaista Allaha, gospodara svjetova, bojim. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Obojicu ih na kraju čeka vatra u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike. Ja ejuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio, i Allaha se bojte jer on dobro zna šta radite. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je on učinio da sami sebe zaborave. To su pravi griješnici. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadah. Huwa ar-Rahmanur Rahim. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi, samilosni. Wallahu allazi la ilaha illa huval malikul kuddusus salamul mu'minul muhajminul azizul džabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. On je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar, sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga osigurava, onaj koji nad svima bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. Huvallahu l-khaliku l-bari'u l-musawir. Lahu l-asma'u l-husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwa l-azizu l-hakim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.